ಶಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮ ಶನ್ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಓಂ ಆರೋಹತಾಯುರ್ಜರಸಂವೃಣಾನ ಅನುಪೂರ್ವಂ ಯತಮಾನಾಯ ತಿಷ್ಠ ಇಹ ತ್ವಷ್ಟಾ ಸಜನಿಮಾ ಸಜೋಷಾ ದೀರ್ಘಮಾಯುಃ ಕರತಿ ಜೀವಸೇವಃ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಇಸ್ ವೇದ ಜ್ಞಾನ್ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಕೆ ಪ್ರಸಂಗ ಮೇ ಹಮ್ ಋಗ್ವೇದ ಕೆ ದಸವೇ ಮಂಡಲ್ ಕೆ 18ವೇ ಸೂಕ್ತ ಕೋ ದೇಖ ರಹೆ ಹೈನ್. ಯೇ ಮೃತ್ಯು ಸೂಕ್ತ ಕೆ ನಾಮ ಸೆ ಇಸ್ಕೆ ಮಂತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೈನ್. ಔರ್ ಯೇ ಮಂತ್ರ ಜೋ ಹೈನ್ ಇನ್ಕೋ ಪಢನೆ ಸೆ ಯೇ ಪತಾ ಲಗ್ತಾ ಹೈ ಕಿ ಇನ್ಕೆ ಹಮಾರೆ ಕೋ ಕೈಸಾ ಆಚರಣ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ ಔರ್ ಉಸ್ಕಾ ಕೈಸಾ ಹಮ್ಕೋ ಲಾಭ ಯಾ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋತಾ ಹೈ. ಮಂತ್ರ ಕಾ ಋಷಿ ಯಾಮಾಯನ ದೇವತಾ ಇಸ್ಕಾ ತ್ವಷ್ಟಾ ಮಂತ್ರ ಛಂದ ಹೈ ತ್ರಿಷ್ಟು. ಮಂತ್ರ ಕೆ ಶಬ್ದ ಹಮನೆ ದೇಖೆ ಥೆ ಆರೋಹ ತಾಯುರ್ ಜರಸಂವೃಣಾನ. ಹಮ್ ಆಗೆ ಬಢೆ ಹಮಾರಿ ಆದಿ ಯದಿ ಆಯು ಆಗೆ ಜಾಯೆಗಿ ಲಂಬಿ ಹೋಗಿ ತೋ ಹಮಕೋ ಸಹಜ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ರೂಪ ಸೆ ವೃದ್ಧಾವಸ್ಥಾ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋಗಿ. ಜಿತ್ನಾ ಅಚ್ಛಾ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಹೋಗಾ ಉತ್ನಿ ಹಮಾರಿ ಆಯು ಆಗೆ ಲಂಬಿ ಹೋ ಸಕೇಗಿ. ಔರ್ ಉಸ್ಸೆ ಸಭಿ ಲೋಗ್ ಅಚ್ಚಿ ಆಯು ಪಾಯಂಗೆ ತೋ ಅನುಪೂರ್ವಂ ಯತಮಾನ ಯತಿಷ್ಠ. ತೋ ಜಿತ್ನೆ ಭಿ ಲೋಗ್ ಹೈ ವೋ ಅನುಪೂರ್ವಿ ಕ್ರಮ ಸೆ ಆತೆ ರಹೆ. ಘರ್ ಮೇ ಸಬ್ಕೋ ಬಡಾ ಹೋನೆ ಕಾ ಅವಸರ ಮಿಲೇಗಾ. ಸಬ್ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಸೆ ಬಡೆ ಬನೆಂಗೆ. ಅಪ್ನೆ ಯಹಾಂ ಲೋಕ ಮೇ ಏಕ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಾತ್ ಹೈ. ಕಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೆ ಕಿಸಿನೆ ಪೂಛಾ ಜಿ ಆಪ್ ಬಡೆ ಕೈಸೆ ಬನ್ ಗಯೆ. ತೋ ಉಸ್ನೆ ಕಾ ಕುಚ್ ಕಿಯಾ ತೋ ನಹೀಂ ಥಾ ಲೇಕಿನ್ ಬಡೆ ಮರ್ ಗಯೆ ಔರ್ ಲೋಗ್ ಹಮಕೋ ಬಡಾ ಕಹನೆ ಲಗ್ ಗಯೆ. ತೋ ಹಮ್ ಬಡೆ ಬನೆ ಇಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಹಮಾರೆ ಕ್ರಮ ಮೇ ಅನುಪೂರ್ವಿ ಕ್ರಮ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ವೋ ಐಸಾ ಕ್ರಮ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೆ ಕಿ ಭೈ ಜಿಸ್ ಕ್ರಮ ಸೆ ಜೋ ಲೋಗ್ ಆಯೆ ಹೈ ಪೈದಾ ಹುವೆ ಹೈ ಸಂಸಾರ ಮೇ ಉನ್ಕಿ ಸ್ಥಿತಿ ಭೀ ಉನ್ಕಾ ಬಡಪ್ಪನ್ ಭೀ ಉನ್ಕಾ ಗಮನ್ ಭೀ ಆಗಮನ್ ಕೆ ಕ್ರಮ ಮೇ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ತೋ ಇಸ್ಲಿಯೆ ಕಹಾ ಅನುಪೂರ್ವಂ ಯತಮಾನ ಯತಿಷ್ಠ. ಇಸ್ ಮಂತ್ರ ಕಾ ಜೋ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಸಂಕೇತ ಹೈ ಯಾ ಸಂದೇಶ ಹೈ ವೋ ಹೈ ಇಹ ತ್ವಷ್ಟಾ ಸಜನಿಮಾ ಸಜೋಷಾ ದೀರ್ಘಮಾಯು ಕರತಿ ಜೀವ ಸೇವಾ. ಜೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಮಾರಿ ಆಯು ಕೋ ಬಢಾನೆ ವಾಲಾ ಹೈ ಉಸ್ಕಾ ನಾಮ ಹೈ ತ್ವಷ್ಟಾ. ಹಮನೆ ಪೀಚೆ ದೇಖಾ ಥಾ ಕಿ ತ್ವಷ್ಟಾ ಕ್ಯೋಂಕಿ ರಚನಾಕಾರ ಹೈ ತೋ ವಹೀ ಅಚ್ಛಿ ರಚನಾ ಕೋ ಬನಾತಾ ಹೈ ಸುಂದರ ರಚನಾ ಕೋ ಬನಾತಾ ಹೈ ತೋ ಇಸ್ಲಿಯೆ ವೋ ತ್ವಷ್ಟಾ ಹೈ. ತೋ ಹಮಕೋ ಬನಾನೆ ವಾಲೆ ಕೋ ಭೀ ಹಮನೆ ಯಹಾಂ ವೇದನೆ ತ್ವಷ್ಟಾ ಕಹಾ ಹೈ. ಔರ್ ವೋ ತ್ವಷ್ಟಾ ಜಬ್ ಹಮಕೋ ಬನಾತಾ ಹೈ ತೋ ಹಮಕೋ ರಖತಾ ಔರ್ ಚಲಾತಾ ಭೀ ವಹೀ ಹೈ. ತೋ ವೋ ಕಹತಾ ಹೈ ಕಿ ಹಮಾರೆ ಚಲನೆ ಔರ್ ಚಲಾನೆ ಮೇ ಅಂತರ್ ಕಹಾಂ ಆತಾ ಹೈ. ಐಸಾ ಭೀ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಥಾ ಕಿ ವಹೀ ಹಮಕೋ ಬನಾತಾ ಹೈ ತೋ ವಹೀ ಹಮಕೋ ಚಲಾತಾ ರಹೆ. ಸಂಸಾರ ಕೆ ಸಾರೆ ಪದಾರ್ಥೋ ಕೋ ಉಸ್ನೆ ಬನಾಯಾ ಹೈ ವೋ ಚಲಾ ರಹಾ ಹೈ. ಲೇಕಿನ್ ಸಾರೆ ಸಂಸಾರ ಕೆ ಬನೆ ಪದಾರ್ಥೋ ಮೇ ಭೀ ಜೊ चलने की होने की प्रक्रिया है वो नियमित है, किसी नियम से हो रही है। कोई वस्तु तत्काल नष्ट हो रही है, कोई वस्तु बहुत धीरे धीरे बन रही है, कोई वस्तु बहुत देर में समाप्त हो रही है, तो ये सब अकारण अनायास अव्यवस्था में नहीं हो रहा है, ये सब व्यवस्था में हो रहा है। अब वहां तो जो व्यवस्था है, नियम है, वो बनाने वाले का चलता है, फिर हमारे यहां वो नियम क्यों नहीं चलता? इसलिए नहीं चलता कि ये भी एक चेतन का स्थान है। यहां का स्वामी जो इस शरीर का है वो चेतन है, सारे संसार का स्वामी परमेश्वर है, वो हमारा भी स्वामी है, लेकिन उस हम भी किसी के स्वामी हैं। तो हमारे अंदर जो स्वामित्व है तो वो दो तरह का स्वामित्व है, एक तो हमारा स्वामित्व है, एक हमारे से ऊपर परमेश्वर का स्वामित्व है। इसलिए केवल परमेश्वर के करने से हमारे शरीर में कुछ होता हो ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने कुछ किया है और कुछ हमारे करने के लिए छोड़ दिया है, उसको हमें करना होता है। तो परिणाम में उसको जो करना चाहिए उसमें कोई कमी नहीं है, नियम व्यवस्था उसकी कभी शिथिल नहीं होती है, गलत नहीं होती है, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमारे साथ ये स्वाभाविक है कि हम संपूर्ण नहीं हैं, और संपूर्ण नहीं है इसलिए हमारा कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं होता, और परमेश्वर संपूर्ण है इसलिए कोई भी कार्य उसका अधूरा नहीं होता। क्योंकि जिसके जैसे गुण होते हैं उनका वैसा ही प्रभाव, वैसा ही निर्माण होता है। जब कोई व्यक्ति संपूर्णता के साथ किसी काम को कर रहा है तो उसकी रचना भी संपूर्ण होगी, और जब कोई मनुष्य अपूर्णता, अल्प बुद्धि, अल्पज्ञता के साथ कोई काम करता है तो वो कितना भी प्रयत्न करे उसके काम में अल्पज्ञता होगी, अधूरापन हो। एक रोचक तथ्य पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी ने अपनी एक पुस्तक महाभारत में लिखा है। वो लिखते हैं कि लोग ये समझते हैं कि जैसे एक मनुष्य बुद्धिमान होता है, वो अपनी बुद्धि का उपयोग करके जैसा उसने पहले बनाया था अगली वस्तु को उससे अच्छा बनाता है, इसे हम उसकी उन्नति कहते हैं, प्रगति कहते हैं, बुद्धिमत्ता कहते हैं, अच्छाई कहते हैं। लेकिन परमेश्वर के साथ ये बात बिल्कुल उल्टी है। वो जो भी बनाता है, जैसा भी बनाता है, वो सदा वैसा ही बनाता है। तो हमको क्या लगता है? हमको लगता है मनुष्य ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हर बार वो कुछ सुधार करता है, हर कुछ वो नया बनाता है। लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि हमारे इस कम अधिक होने में, नए और पुराने होने में जो कारण है वो केवल इतना सा है कि या तो हम किसी चीज़ को जोड़ते हैं, या कोई चीज़ हम भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं। तो इसलिए कोई वस्तु हमें पहले से नई लगती है, अधूरी लगती है, ज़्यादा अच्छी लगती है। क्योंकि मनुष्य को यदि कुछ नया मिलता है, नया याद आता है, ये नियम है, तो मनुष्य हर समय कुछ भूलता भी है, उससे कुछ छूट भी जाता है, तो उसकी रचना में कभी कुछ छूट जाता है और उसकी रचना में कभी कुछ जुड़ जाता है। जब जुड़ जाता है तो हम उसे उन्नति कहते हैं, प्रगति कहते हैं, और जब कुछ छूट जाता है तो वो कमी कहलाता है। तो जो हमारे साथ नियम क्या है, यदि हम कहीं उन्नति या प्रगति करते हैं, अधिक करते हैं, कुछ जोड़ते हैं, निश्चित रूप से कहीं हम भूलते भी हैं, कहीं कम भी करते हैं। तो अब यहां विचारणीय बिंदु यह है कि यदि परमेश्वर कहीं अधिक करेगा तो अधिक शब्द बनेगा ही तब जब वो कहीं कम करेगा। कम करेगा तो या तो भूलने से करेगा या आवश्यक नहीं होने से करेगा। यदि आवश्यक नहीं होने से करेगा तो फिर उसने पहले क्यों बनाया और अब क्यों नहीं बना रहा है, और भूलने से करेगा तो वो दोषी हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा। तो इसलिए हमारे अस्तित्व में जो अंतर है वो सबसे बड़ा अंतर इसी बात का है कि वो संपूर्ण है और हम अपूर्ण हैं, अधूरे हैं। मनुष्य जब कोई चीज़ बनाता है तो वो पहले कारणों को इकट्ठा करता है, जैसे मकान बनाएगा, मकान बनाएगा तो उसको पूरा मकान एक साथ कैसे बने, पहले वो भूमि खरीदता है, भूमि लेता है, भूमि लेने के बाद वस्तुओं को इकट्ठा करता है, लोहा है, लकड़ी है, सीमेंट है, कांच है, पत्थर है, जो भी उसमें लगने वाला सामान है उनको बारी बारी से इकट्ठा करता है और उसकी रचना भी एक क्रम से करता है और एक समय में एक ही चीज कर सकता है। वो दीवार बना रहा है तो दीवार ही बनाता है, वो दीवार बनाने से पहले छत नहीं बना सकता, वो छत बनाता है तो नींव नहीं बना सकता। तो वो बारी बारी से क्रम से एक एक चीज बनाता है और उसमें एक एक चीज को जोड़ता है, कभी फर्श जोड़ता है, पत्थर लगा रहा है, कभी सीमेंट से दीवार को बराबर करता है, कभी उसमें दरवाजे लगाता है, अंत में उसमें कहीं बिजली पानी की व्यवस्था करता है। तो मनुष्य कोई भी काम करता है तो क्रमशः करता है, बारी बारी से करता है और तब जाकर के वो कोई मकान भवन पूरा करता है। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता। परमेश्वर जिस भी वस्तु को बनाता है कि रचना करता है तो वो रचना पूरी करता है। रचना उसकी दोनों तरह की हैं, जड़ भी हैं, चेतन भी हैं। जो जड़ रचना है उसके भी सारे अवयव एक साथ विकसित होते हैं, सब दिशाओं में घटना बढ़ना एक साथ चलता है। और जब वो चेतन की रचना करता है तब तो जीवन के पहले दिन से और मृत्यु के पहले क्षण तक वो पूरा समग्र में ही निर्माण और ह्रास करता है। ऐसा नहीं होता कि वो हाथ कहीं बनाकर लाता है, पैर कहीं से बनाकर लाता है, फिर गुड़िया की तरह से उसमें हाथ को जोड़ देता है, फिर पैर को जोड़ देता है, फिर मस्तिष्क को जोड़ देता है, फिर तारों का जाल बिछा देता है। ऐसा नहीं करता। उसके यहाँ जब कोई प्राणी उत्पन्न होता है तो उसके हर अवयव अंग एक साथ विकसित होते हैं, और इसका प्रमाण है जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी कोई चीज़ अधूरी नहीं होती। आगे जब वो बढ़ता है ना तो भी कुछ अधूरा नहीं बढ़ता कि पैर एक बार बढ़ेगा और सिर एक बार बढ़ेगा, दिमाग एक बार बढ़ेगा, पेट एक बार बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता। वो संपूर्णता के साथ एक साथ बढ़ता है, समग्र के साथ विकास होता है। गाय का बछड़ा पैदा होगा तो उसमें पैर भी, सिर भी, आँख भी, कान भी, नाक भी, सब एक साथ पैदा होगा। तो इसलिए परमेश्वर का जो रचना का तरीका है और मनुष्य का जो तरीका है अलग अलग है, और अलग अलग होने का मूल कारण है कि ये दोनों सत्ता ही अलग अलग हैं। और इनकी अलग सत्ता होने से, अलग ज्ञान होने से इनका कर्म अपने आप अलग होता है। तो ये जो अलग हो रहा है, तो ये अलग इसलिए हो रहा है कि ये एक अधूरेपन को से, अधूरे ज्ञान से काम कर रहा है और एक पूर्ण ज्ञान से काम कर रहा है। तो वो जो काम हो रहा है, इनसे दो बातों का पता लगता है कि ये दो करने वाले अलग अलग हैं, क्योंकि इनके करने का प्रकार अलग अलग है और इनका प्रकार अलग अलग है और एक ही स्थान पर दो तरह से हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो हैं एक में और दोनों की जो सत्ता है, अधिकार है, वो बिल्कुल अलग है, भिन्न है। तो इसलिए मनुष्य का शरीर भगवान ने बना दिया है, उसके उपयुक्त साधन भी उसे दे दिए हैं, लेकिन उसे ये शरीर का अधिकार उसने जीवात्मा को दिया है और इस जीवात्मा को देने से वो इस शरीर को कैसा कर रखना है ये उसकी इच्छा है। वो चाहता है तो इसको संभाल कर लंबा कर सकता है और वो न चाहे तो इसकी उपेक्षा भी कर सकता है। तो इसके लिए यहाँ दोनों परिस्थितियाँ हैं, परमेश्वर के द्वारा बनाई हुई भी और जीवात्मा के द्वारा, जीवात्मा को मिली हुई भी। जब इस तरह से हम देखते हैं तो हमको, हम पाते हैं कि परमेश्वर ने हमको भी अधिकार दिया है करने का। अधिकार दिया है तो अधिकार के दोनों पक्ष होते हैं, हम उसको उन्नत भी कर सकते हैं, हम उसको नीचे भी ले जा सकते हैं, हम उसका ह्रास या विनाश भी कर सकते हैं या उसको अच्छी तरह बढ़िया ऊंचाई तक, उन्नति तक पहुंचा सकते हैं। तो मंत्र में जो बात कही गई है वो ये कही गई है कि तुम यदि करोगे प्रयत्न तो उसका लाभ तुमको अवश्य मिलेगा। इसलिए परमेश्वर जो करेगा वो कम अधिक नहीं करेगा, लेकिन जो मनुष्य के द्वारा होगा वो कम अधिक होगा। परमेश्वर तो यथावत ही करेगा, कम अधिक उसको करना आता ही नहीं है, क्योंकि वो बदल क्यों नहीं सकता या उसके काम को हम बदला हुआ क्यों नहीं देखते। उसका कारण यही है कि उसका कारण ये है कि वो जब भी करता है संपूर्णता के साथ करता है और जितनी बार करेगा संपूर्णता के साथ करेगा। ये जैसे किसी नाप को, यदि एक शेर एक किलो को हम तोलें और जितनी बार एक किलो तोलेंगे तो वो उतना ही होगा, क्योंकि एक संपूर्ण नाप के साथ हम उसे तोल रहे हैं। तो वैसे ही परमेश्वर जब किसी भी चीज़ को बनाता करता है, रचता है, तो वो अपनी संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण क्रिया से करता है, इसलिए उसकी रचना में कभी भी त्रुटि नहीं होती। हाँ, हमको लगता ऐसा है जैसे हर बार एक ही तरह से बनाने का क्या फायदा, लेकिन जो सर्वोत्तम होगा, जो सर्वमान्य होगा, जो सर्वांश में एक जैसा होगा, वो तो हर बार एक जैसा ही होगा। इसलिए परमेश्वर के जो रचनाएं हैं उनका सौंदर्य सदा एक जैसा होता है। तो इस मंत्र में कहा गया है कि यदि मनुष्य अपने प्रयत्न करे तो परमेश्वर उसकी सहायता करता है। ओ शांतिरेव शांति, क्षमा शांतिरेव।